الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. اقرا یقری اقراءا یعنی تشویق کردن، اقریته یعنی تشویقش کردن. احکام الاقراء، اقراء یعنی تشویق کردن، تحذیر یعنی حذر داشتن، عکسش. میگه احکام الاقراء که احکام تحذیر، احکام تحذیر رو اول خوندیم، این مثل احکام اقراء هم مثل اون هیچ فرقی نمیکنه الا جز این که بفهمید انه یکون به غیر ایاک. تو باب تحذیر میگفتیم ایاک و الغیبه یا ایاک الغیبته، ولی یه موردش هم میگفتیم الغیبته یا الغیبته الغیبته به شکل ت. اینجا نه، ایا ندارد تو باب اقراء. ال اسم المغرابه، اسمی که ما میخواییم به او اقراء کنیم، مثل مثلا نماز، اینو دیگه نمیگیم ایاک و الصلات، میگیم چی؟ الصلاته یا الصلاته الصلاته. دیدید تو نهج البلاغه القرآن القرآن. ال اسم المغرابه یکونو مفردن، اسمی که ما میخواییم به او اقراء کنیم گاهی اوقات مفرده. اینجا مفرد در مقابل تکراره، یعنی تنهاست، یک مفرده. نحو الوفاء، به یه نفر میگیم الوفاء، یعنی الزم الوفاء، بچسب به وفا کردن، به با وفا بودن بچسب. الوفاء مفعول الزم مقدر، او معطوفن علیه در مقابل مفرد، یا به شکل معطوفن علیه یعنی یه چیزی بهش عطف شده. نحو اخاک ول احسان علیه، یعنی الزم اخاک ول احسان علیه، بچسب به داداشه و به خوبی کردن به او. ول احسان یعنی احسانک علیه، الف لام هم از بچسب به داداشه تو خوبی کردن و لطف کردن به او. خب اینم باز یک سر، یا مکررن یا نه به شکل عطف نیست، به شکل مکرره. نحو اخاکه اخاکه، اخاکه دوم تأکید است برای اخاکه اول، یعنی الزم اخاک. پس سه شکل اقراء میاد، یک به شکل تنها مفرد، دو به شکل عطفی، سه به شکل بگید تکراری. فعل مقدر هم داره، اون فعلش هم واجب هست مثل احکام تحذیر. فائدتو ال اسم المغرابه ینسب به فعل مزمره که گفتیم، اسمی که ما اقرا میکنیم مثل الوفاء اخاک و الاحسان الی، اخاک اخاک، اسم مغرابه ینسب به فعل مزمره یعنی مقدر، منصوب میشه به فعل مقدر. تقدیره، تقدیرش اینه الزم فل جمی، فل جمی یعنی چی؟ در هر سه مورد، الان الزم الوفا، الزم اخاک و الاحسان الی، الزم اخاک اخاک، الزم الزم مقدر. القرآن القرآن یعنی الزمو، بگید القرآن، بچسبید به قرآن. فل جمی و ازماره واجبون، تقدیرش هم چیه؟ واجبه. یعنی اگه الزم گفتید دیگه باب اقرا نیست، یه جمله نصیحتیه، فعل امر عادیه، دیگه باب اقرا نیست، دیگه اون تأکید اقرا رو، یعنی اگه امیرالمومنین میفرمود الزمو القرآن، این دیگه بگو یه جمله عادی بود مثل فعل امر. اما الان که القرآن گفته، باب اقرا توش اقرا هست، تشویق طرف مقابل به انجام آن است. ولی اگه الزمو القرآن گفته بود فقط امر به ملزم شدن به قرآن بود. و ازمارهو واجبون مع العطف، با عطف و تکراره، چون عطف و تکرار جای فعل رو پر میکنه. و جائزون مع غیره ما، اما با غیر این دوتا مثل اون الوفاء جایزه، جایزه، میتونه، چون چیزی نیست که جاشو پر کرده باشه، چون تو حذف واجب باید یه چیزی باشه جارو چیکار کنه پر کنه. مع غیره ما کمافت تحذیر، همونطور که شما تو باب تحذیر دیدید که اگه مفرد باشه جایزه. پایین نگاه کنید، یه دونه پایین یک داره، اول حقب تحذیر دیدید، ول اقرا فلتزام ازمار ناسب ملحق شده به تحذیر و اقرا در این که واجب است، فلتزام یعنی فی وجوب، فی وجوب ازمار ناسب واجب باشه فعل ناسبش، بعض و امثال و جمل، بعضی از ضرب المثل ها و بعضی از بگید جمله ها. ضرب المثل یک کلامیه که یک موردی به عنوان حقیقت بگید گفته شده، اونجا حقیقت بوده. مثلا یک کسی رفته خونه کسی، غذاشو خورده، نمک هم ریخته تو اون غذای خورده، بعدم زده نمکتونو شکسته اومده بیرون. اون آقا برگشته به ما گفته آقا نمک ما رو خوردی، نمکتونمونو شکستی. این تو اون مورد اول چیه بگید؟ حقیقته، حقیقته. بعدها این کلام چون قشنگ بوده توی موارد مشابه، موارد مشابه به کار میره، بهش میگن استعاره تمثیلیه، هیئت به هیئت. یه نفری که پیش کسی درس خونده بعد بیادبی کرده، این آقا برمیگرده بهش میگه تو نمک خوردی و نمکتون رو شکستی. اینجا مشبه هم به آورده برای مشبه به کار برده. قاعدتا باید میگفته تو که درس خوندی استفاده کردی از ما، بعدم به ما توهین کردی، مثل اون کسی هستی که نمک کسی رو خورد و نمکتونشو شکست. اما مشبه هم حذف کرده، ادات تشبیه رو حذف کرده، وشبه حذف کرده، هیئت مشبه هم به گذاشته جای مشبه. لذا گوش، در جایی که شما استعاره میکنید، استعاره میکنید، هیئت مشبه هم به ضرب المثل رو برمیداری میاری برای مشبه به کار میبری، ذره ای حق دخل و تصرف توش نداری، چون آریه است. اینو باید ببری بذاری جمع. نمیتونی بگی که شکر رو خوردی و شکردونش رو شکستی، این غلط هست، اصلا دیگه استعاره نیست، مثل هم نیست. برای همینه که میگن در مثل مناقشه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی ها آمد ضرب المثلی رو برای کسی به کار برد، او نمیتونه بیاد بگه آقا چرا این کار کردی، چرا منو نمک برام به کار بردی، چون در مثل شما اختیاری نداری، باید همونی که مشبه هم بهه ببری بذاری برای مشبه. حالا اگر در اون ضرب المثل فعل حذف شده بود، در اون ضرب المثل فعل پس شده بود، شما هم اگر میخواییم اون ضرب المثل رو به کار ببری باید چیکار بکنیم؟ همون با حذف فعل به کار ببری، ولی اگر فعلش رو ذکر بکنی دیگه اون ضرب المثل نیست، ضرب المثل قابل تغییر نیست. این یه مثال که بدونی واسه چی این میگیم اینجا فعل واجب و حذفه. دومیش، بعضی از جملات هستن که ضرب المثل نیستن، ضرب المثل بگید نیستن. چرا ضرب المثل نیستن؟ چون یه مورد حقیقت ندارند، چون ضرب المثل یه مورد حقیقت داره، در بقیه موارد به مشابهت به کار میره، میشه مجاز، از نوع استعاره تمثیلیه. ولی بعضی جملات از جمله های قشنگیه و اینها در هر موردی که به کار بره حقیقته، یه مورد اصلی به عنوان حقیقت نداشته بقیه موارد مشابهت به کار بره و میشه مجاز. مثلا همه میگن آقا دو دو تا چهار تا میشه دیگه، یعنی این حاصل اینه دیگه، شک توش نکن. این که دو دو تا چهار تاست، خب این ضرب المثل نیست، ولی بهش میگن شبه ضرب المثل. چرا بهش میگن شبه ضرب المثل؟ چون مثل ضرب المثل رایجه، برای موارد متعدد به کار میره، ولی مثل ضرب المثل نیستش که در یه مورد اولش که یکی به کار برده حقیقت به کار برده، بقیه موارد استعاره تمثیلیه. نه، این در هر موردی که به کار بره حقیقته، چون یه مورد اول نداشته استعاره نیست. حالا اگر در شبه ضرب المثل، در شبه ضرب المثل فعلی حذف شده بود، ما هم اگر اون شبه ضرب المثل رو می‌خوایم به کار ببریم باید چیکار بکنیم؟ باید حذف کنیم. درسته یکی بگه دو دوتا میشه چهار تا، بگه آقا اصلا دو دوتا میشه چهار تا چیه، سه سه تا نه تا میشه، من میخوام اینو به کار ببرم. دیگه اگه به کار ببره اون شبه ضرب المثله بگید نیست دیگه، اون شبه ضرب المثله نیست. دقت کن، اله قبل تحذیر و الاغراف التزام ازمار ناسبه بعضو ناهی فایل اله قصد بعضو امثالن و جملن، یعنی جمله های مشهور منها مایلی ها. الان این نگاه کنید ضرب المثل نیست، مشخص شد؟ مثل این معادل این که میگن سننه، اینو به همینطوری به کار میبرن، همه هم همینطور به کار میبرن، ولی این ضرب المثل نبوده، یه حالت شبه ضرب المثلی پیدا کرده. در هر کجا هم به کار ببری به یکی به آقا سننه، درست شد؟ همون معنا رو برای این به کار میره، برای اینم به کار میره، تشبیهی نیست. این مثالش اینه، من انت با زیدن، تو رو چی به زید؟ من انت بگو و زیدن. این نیست که یک بار بار اولین به کار رفته به عنوان حقیقت، بقیه موارد مثل نمک خوردی و نمکتون رو شکستی چی باشه؟ ای و تذکرو، ببین زیدن رو ما نمیتونیم عطف بکنیم به جای انت، چون منصوب گفته شده، از روز اول هم گفتن چی؟ بگو من انت و زیدن، نمیشه عطفش کرد به جای انت، چون انت مرفوعه. اگه بگیم من انت و زیدون، جمله درسته، اما دیگه این شبه ضرب المثله بگید نیست ها، دیگه این نیست، عطف شده به جای. اگر منصوب گفتی همین شبه ضرب المثله میشه، معادل همین که سننه، ولی فعل مقدر تذکرو هستش که زیدن رو چکارش کرده؟ یعنی من انت و تذکرو زیدن، تو رو چی به این که حرف از زید بزنی؟ به تو چی؟ بله مفعولون به تذکرو مقدره دیگه، مفعولون به تذکرو بگو مقدر. و هو مثلون یزرب لمن یذکرو عظیمن، میگه این مثلیست، بعضی قائلن شبه مثله، یضرب لمن یذکر عظیما بسوءه، یه آدم بزرگی رو اومده، یه کسی اومده مثلا از یه آدم خیلی بزرگی انتقاد داره میکنه بسوء، میگه بابا من انت و زیدن، به تو چه این حرفا ها، سننه به تو چه. اینی که داریم میگیم اینو ما همینطور قالبی به کار میبریم. حالا اگر این کلام من انت و زیدن یه دونه قائل اولیه داشته، یه نفری مثلا در دوره جاهلیت اومده بوده پیش یه کسی داشته در مورد یه نفری صحبت میکرده، اونم برگشته بهش گفته من انت و زیدن، اون مورد حقیقت شده، بقیه موارد مشابه اون میشه استعاره تمثیلی ضرب المثل. اگر نه این یه عبارت قشنگیه مثل همین سننه به کار برده، بقیه هم دارن همینطوری به کار میبرن، میشه شبه ضرب المثل. اینجا فرق آنچنانی بگید نیست، دوتاش یه جوره. لمن یذکر عظیما بسوءه، یا این مثال و کل شیء ولا هذا، کل شیء ولا هذا، یعنی کلا منصوب ها، این جمله رو هم به کار میبرن، کل شیء ولا هذا یعنی چی؟ هر چیزی رو و نه این. میگه این چیه؟ میگه این یعنی اسنع، یعنی اینطوری بوده اسنع کل شیء ولا هازا، هر چیزی جز این. یه نفری ها یه مطلبی پیشنهاد میکنه، یه حرفی میزنه، میگیم هر چی جز این، هر چی جز این، اینو برای این مورد به کار میبرن دیگه. یعنی این ولا هازا، هازا عد شده به جای کل شیء، کل شیء مفعول اسنه. عزیرکه منصوبه، ای احذر عزیرکه، عذرتو بیار، دلیلتو بیار، او عذرک، ببین یا میگن عزیرک یا میگن چی بگو عذرک. این فعلش واجب الحذفه، چرا؟ چون از روز اول با این سیاقی که به کار بردن شبه ضرب المثل، فعلشو ذکر بگو نکردن، عذرت، مثل که ما بگیم عذرت، یعنی بیار عذرتو دیگه. همینو به کار میبره، همین زیدو، چون ضرب المثل دیگه. اهلا و سهلا، همین چیز که اول همه میبینن، اهلا و سهلا، هر کی میرسه اهلا و سهلا خوش آمدید. این اهلا و سهلا فعلاش افتاده، یعنی اتیت اهلا و وتعت سهلا. اتیت اهلا یعنی الی اهل، پیش آدمای اهل اومدی، یعنی اینا دشمنت نیستن، آدمای خوبی هستن. وتعت سهلا گام گذاشتی به جایی که صافه، چون قبلا مسیرها ناهموار بود، خودتای طریق داشت، یعنی جای خوبی اومدی، پیش آدمای خوبی اومدی، اهلا و سهلا. ای اتیت اهلا و وتعت بگی سهلا. این حاشیه چی گفت؟ گفت آقا ما یه سری جمله هایی داریم فعلش ذکر نشده، به طور غالبی به کار میبرن ها، یک سری جملاتی هم داریم فعلش ذکر نشده، اما یه مورد حقیقت داشته، بقیه موارد مجاز استعاره است. در این موارد هم مثل تحذیر و اقرا فعلش بگید واجب الحذف، فعلش واجب الحذف، چون اگه ذکرش بکنیم دیگه ضرب المثل یا شبه ضرب المثل تمام شد. نه نه اصلا اقرا نیست، تشویق کردن نیست، یه جمله است، یه جمله عادی. نگاه کنید، اذا کان المحذر من مکررن او معطوفن علی، اگر محذر من اونی که ازش تحذیر داریم میکنیم مکرر باشه یا معطوفن علی باشه، یجوز و فیه رفع، جایزه درش رفع بدیم، علا تقدیر مبتدا محذوف، بنابر تقدیر مبتدای محذوف. مثلا بگیم الاسد و الاسد و، ولی اگه الاسد و الاسد و گفتیم دیگه مثل الاسد و الاسد و باب تحذیر به حساب نمیاد، درست حرفمون رو زدیم ولی دیگه قدرت باب تحذیر رو بگو، اعراب جمله ای میشه الاسد و الاسد و، یعنی هازا الاسد و الاسد، این شیره، این شیره، خب یعنی هازا الاسد و فحذر منه، این شیره بگذر ازش، اینطوری میشه دیگه، دیگه باب تحذیر نیست. خب معلومه وقتی میگیم این بمبه، مثلا یه جای فرض کن بمب گذاشتن، شما باب تحذیر میگید بمب بمب بمب، یعنی چی؟ یعنی احذرو، فرار کنید. خب این تحذیره. یه موقع میگه این بمبه، خب همه نگاه میکنن میفهمن فرار میکنه، این دیگه بابش باب تحذیر بگید نیست. هازا الاسد و او علا تقدیر خبر محذوف یا بنابر تقدیر محذوف، یعنی فی طریق کل اسد و، آقا سر راه شیره. ببین ما مرفوع خوندن یا مبتدا تقدیر میگیریم یا خبر تقدیر میگیریم، لذا گفت یجوز. تو سایر کتب دیگه اینو خیلی بهش اهمیت بگید نمیدن، چون اصل بنابر تحذیر. خب این بحث ما تمام شد، بیایم سر باب اختصاص. این باب اختصاص از بابهاییه که خیلی لازم هم دارید شما، چیز قشنگی هم هست برای مباحث فهم عربی و فهم احادیث و حتی آیات و اینها، این به کار ما میاد. باب اختصاص، اختصاص یعنی حصر، اختصاص یعنی چی؟ یعنی حصر، یه نوع حصر کردنه. باب اختصاص، ال اختصاص، میگه ال اختصاصو. حالا اختصاص چیه؟ اینجا فعلش محذوفه ها، مثل اقرا، مثل تحذیر. ال اختصاصو هو ان یذکر بعد از ضمیر المتکلم، بعد از ضمیر متکلم، غایب نیستا، اول مخاطب یا مخاطب، اما مخاطبه کمه، متکلمه زیاده. هو ان یذکر بعد از ضمیر المتکلم اول مخاطبه اسم ظاهر، یه اسم ظاهری بعد از ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب بیاد، اسم ظاهر معرفتون، یه اسم ظاهر معرفه هم بیاد، نکره بگید، چون میخواد بیاد توضیح بده، خب باید معرفه باشه تو توضیح بده. یقال له المخصوص، به این اسمی که بعد از این ضمیر متکلم یا ضمیر بگو مخاطب میاد بهش میگن چی؟ بگید اسم مخصوص، میگن این مخصوصه. و هو منصوب به فعل اخصو، و این منصوب است به فعل چی بگید؟ اخستو. اخستو یعنی اختصاص میدم، حصر میکنم. بله فعل واجب الحصر هست. الان مثال میزنم میبینید. اخستو المحذوف به فعل اخستو، المحذوف وجوبن، فعل محذوف وجوبن. الان نگاه کنید، گوش، شما این حدیث رو دیدید، گفتم متکلم بیشتره، مخاطب چی چیه؟ کمتره. این حدیث رو دیدید، سلمانو مننا، سلمانو مبتدا، مننا چیه؟ خبرش. اگر پیغمبر گرامی اسلام در این حدیث به همین جا اکتفا میکرد، مبتدا خبر، سلمانو مننا، کلامش به قول امروزی ها منعقد نشده بود، کلام داره اشکال بود. چرا؟ چون فردا یکی میگه سلمانو مننا یعنی سلمان مجوس دیگه نیست، ایرانی نیست، مجوسی نیست، مسلمان است. یکی بگه سلمان و مننا یعنی سلمان دیگه فارس زبان نیست، اومده عربی یاد گرفته، عرب زبان حسابش کنید، عربی است، جز ماست، عربه. یکی دیگه میامد بگه سلمان و مننا یعنی سلمان پیامبره. یکی دیگه میگه سلمان و مننا، 100 تا مننا میتونستید شما براش بگید، احتمالات داشته باشید. گوینده وقتی احساس میکنه که اینجا ضمیر ناش بگید دارای ابهامه، یک اسم منصوب معرفه بعد از این ضمیر میاره، اینو چیکارش میکنه بگید؟ توضیح میده، میگه سلمان و مننا اهلل بیت، اهلل بیت. وقتی گفت اهلل بیت یعنی اخص و اهلل بیت، یعنی این ضمیر رو اختصاص میدم به اهل بیت بودن، نه دیگه عرب بودن، مسلمان بودن، پیغمبر بودن و غیره و غیره. این ضمیر اختصاص داره به موضوعیت، بگید اهل بیت. فهمیدید یا نفهمیدید اینو؟ لذا اهل بیت. این تو ضمیر متکلم خیلی بیشتره، تو ضمیر مخاطب کمتره. ولی کمتره دلیل نمیشه که غلط باشه، کمتره. مثلا شما تو این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این نما یوریدو، این نما هست میکنه، یعنی اراده خدا بر اینه که لیوزهب، لام هم لام زایده است، یعنی ان یوزهب، مفعول یوریدوست، اراده خدا بر اینه که ان یوزهب انکم الرجسه، این که برطرف کند، بردارد از شما الرجس، الف لام داره، الف لام جنسه، یعنی هر گونه پلیدی و زشتی رو میخواد از شما برداره، ریز و درشت، یعنی بشید معصوم دیگه. غیر از این نیست که همه میدونن این آیه مصداق مفهومیش یعنی خدا میخواد شما رو معصوم کنه، چون اگه قرار باشه همه پلیدی ها رجس علف لامش جنسی، یعنی هر نوع جنسی رجس حساب بشه، رجس یعنی پلیدی، هر چیزی که بده رجسه، خدا میخواد از شما بگید بزداید، اراده اینو کرده، انما هم حصر میکنه، یعنی اراده خدا فقط بر این واقع شده که شما رو معصوم گرداند. خب اگر این انکم توضیح داده نشه، معلوم نیستش که انکم که ممکن بگن همه صحابه، ممکن بوده که خطاب به مؤمنین جمیعنه. لذا با اهل البیت اومده چیکارش کرده؟ گفته منظور از کم همه مسلمین و صحابه و غیره نیست، منظور اهل البیته، یعنی اخص و اهل بیت، اختصاص میدم این ضمیر رو به اهل بیت. حالا باید بگردیم ببینیم که اهل بیت توی اصطلاح پیامبر اطلاق به کی داره، ولی اینجا ضمیر کم دیگه خطاب به همه مؤمنین یا همه مسلمین دیگه بگید نیست، ضمیر مخاطبم هست. من دو تا مثال زدم که هر دو داشت. حالا ایشون یه مثالی زده عربی، میگه نحنو نسله الامه، ما اصلاح میکنیم، روبراه میکنیم امت خودمون. نحنو نسله الامه، نحنو کی؟ منظور عرباست، منظور که میگه معشر العلم، معشر یعنی جماعت، یعنی اخست و جماعت العلم، منظورم جماعت العلم، ما علما. تو حدیث هست از پیغمبر نحنو معاشر الانبیا، امرنا ان نکلم الناس على قدر نحنو معاشر الانبیا، یعنی نحنو رو توضیح میده، یعنی ما پیامبران منظور نه ما عربا ما فلان غیره، ما پیامبران معاشر جمع معشر این جماعت، ما گروه های پیامبران امرنا، مأمور شدیم از طرف خدا ان نکلم الناس علا قدر عقوله، این که با مردم صحبت کنیم به فهمشون عقلشون. نسل هلومه فواید، دقت کن، فکر نمی کنم گرفتار باشید چون با این مثالایی که من زدم. بله، بعد از ضمیر میاد، بعد از ضمیر میاد. حالا ممکنه که اون ضمیر مثل انکمر رجسب رج بعدش باشه، ولی اکثر اوقات بعد از ضمیر میاد. حالا یه فاصله کوچکی هم بیفته مشکلی نداره، ولی نشون میده که داره اون ضمیر رو میخواد توضیح بده، یا ضمیر متکلم که خیلی زیاده، یا ضمیر مخاطب. مفعول به برای فعل مقدر اخصو، و جمله اخصو هم میشه یک جمله جدا، یک جمله مستنفه. الان توی این نحن و معاشر الانبیا اون میشه یک جمله معترضه، یعنی اخصو معاشر الانبیا میشه جمله، بگید، معترضه. تو سلمان و منا اهل البیت اخصو اهل البیت میشه یک جمله مستنفه، یک جمله جدا. پس اگه وسط باشه میشه چی بگید؟ جمله معترضه. اگر آخر باشه میشه جمله، بگید، مستأنفه، جمله که از اول شروع شده، جمله جدا. انگار یکی گفته سلمان و منا، سوال کرده منظورت از نا چیه؟ پیامبر گرامی اسلام گفته اخص و اهل البیت. اینجا تا گفته نحنو، این معاشر الانبیا اومده جمله معترضه واقع شده. مستعرفه اونیه که یا ابتدای کلام میاد یا آخر میاد جداست، معترض اونی که وسط باقی میشه. درست شد؟ جملش محل اعرابی، بگید، ندارد. اینو خوب گوش کن چون این یه چیز دیگه میگه، این یه چیز دیگری میگه. جملش محل اعرابی ندارد، اگه وسط باشه میشه جمله چی؟ معترضه. آخر باشه میشه جمله، بگید، مستعرفه. گوش کن. فواید: المراد به معشر العلم، منظور از معشر العلم، هنا المتکلم و نفسه، منظور خود متکلمه. این معشر العلم توضیح دهنده نحنست. سلمان و منا، این نا همون اهل بیته. لیوزه به انکم و رجسه، این کم همون اهل بیته. پس اون در واقع انگار داره این ضمیر رو چکارش میکنه؟ توضیح میده. المراد به معشر العلم هنا المتکلم و نفسه، لا شخص آخر، منظور کس دیگه ای، بگید، نیست که یخاطبه، کس دیگه ای نیست که او رو مورد خطاب قرار داده باشه. و کذا حکم و کل مخصوصه، همه این مخصوص ها که منصوبن، همه اینها اینن توضیح دهنده اون ضمیرن، اینن مرجع اون ضمیرن. چون ضمیر متکلم و مخاطب مرجع نمیخواد، ما نمیگیم بهش مرجع، بگیم بلکه بگو مبین، مفسر اون ضمیر. دو، الغرض من الاختصاص، غرض از اختصاص چیه؟ غرض از اختصاص چیه؟ الفخر، یه جاهای غرض از اختصاص فخر. میگه نحنو معشر العرب نکرم الضیف، ما منظور گروه عربا، ما عربا نکرم الضیف، اکرام الضیف میکنه. این معشر العرب داره فخر میکنه، این نحنو بهش برای فخر، فخر. گاهی اوقات برای تواضعه، میگه نحنو معشر العرب لا نظلم الضعفا، ما عربا ظلم به ضعیفا نمیکنه، داره تواضع میکنه، یعنی در نوعی باز از فخر تواضع. او زیادت و بیان، یا غرض زیادی بیانه. تو اون سلمان و منا اهل البیت کدوم بود؟ فخر که نبود، تواضع هم که نبود، کدوم بود؟ زیادی بیانه. یعنی نا نیاز به توضیح داره، داره توضیح شد. تو انکم و رج چیه؟ زیادی بیانه. درست شد؟ تو نحن و معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، کدومه؟ به نظر میاد تواضع باشه، یعنی گرچه ما پیامبریم ولی خدا به ما گفته که بگو چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، ما باید با زبان مردم صحبت، گرچه ما در ملأ اعلی هستیم، کان قاب قوسین هستیم، زیادی بنا. حالا مثال میزنه، نگاه کنیم مثالاشو. نحو بنا، بنا ال جنوده تزلل العداد. تزللو یعنی چی؟ سخت ذلیل میشه، خار میشه. العداد یعنی چی؟ دشمنان. بنا رو مقدم کرده، مقدم کرده واسه چی؟ حصر. یعنی فقط به واسطه ما خار و ذلیل میشوند دشمنان. اما این به واسطه ما منظورت از ما چیه؟ میگه الجنود یعنی لشکریان. ما مثلا میگه به واسطه ما، منظورم مثلا سپاهیان، منظورم بسیجیان، ذله میشود تمام دشمنان. اینجا این منظورم فلان وسط چی شده؟ جمله منتظر شده اخوست و فلان. این الان برای فخره. و اینی الان نگاه کنید، اینی ایوهل عبدو فقیرون اله عفوالله. این صاحب کتاب ما بحث بگید اختصاصی که شروع کرد، گفت اسم منصوبی میاد بعد از ضمیر، ولی نگفتش که یک قسم اختصاص هم با لفظ چیه بگید؟ ایوست، ایوها، ها؟ مشخص شد؟ الان میگه اینی، اینی یعنی چی؟ به درستی که من. میتونست بگه اینی العبده، منظورش منم که عبد خدام، من بنده، فقیرون اله عفوالله، محتاج به عفو خدا، داره تواضع میکنه. ولی یک سیاق اینه که بگه انی العبده، یعنی اخوستو العبده. یک سیاقش هم بگه ایوه العبدو. این ایوه العبدو این منادا نیستا که بگی من ای بنده خدا فقیر. به این بنده خدا کدومه؟ بلکه اینو باید اینطوری ترجمه کنی، من بنده خدا فقیر به عفو الهی هستم، محتاج عفو خدا. این ایوه العبدو منصوب است ایوب اخوستوی، بگید مقدر، نه به حرف ندا، ساختارش مثل نداست. گرفتید یا نه؟ اون العبدو هم تابع ایو شده، چون اون ایو مبنی بر زم بوده، والا ایو محلا منصوب مفعول اخوستوی، بگید مقدر. فقیر و نلا عفوالله. میگه ول عبدو هول متکلم و نفسه. عبد اینجا منظور خود متکلمه، لذا ترجمه کنیم انی میگیم چی؟ همانا من بنده خدا فقیر عفو الهی هم. متکلم نفسه، لا شخص آخر، نه مخاطب این باشه که بگیم من ای بنده خدا، این نیست اصلا معناش، شخص آخر. و که قبل که این مال کدوم بود؟ تواضع. حالا با ایو مثال زده، اگه بدون ایو مثال میزد چی میگفت؟ انی العبده. اینطور میگفت، هیچ فرقی نمیکنه. و که قول کن نحنو العربه اقرن ناسل زیف. قرا یقری یعنی چی؟ میهمان نوازی کرد. نحنو العربه یعنی چی؟ ما منظور عربا، منظور عربا که میگیم یعنی اخوست و العرب. ما عربا اقرن ناس، میهمان نوازترین مردم هستیم نسبت به، بگید، یعنی ما از همه میهمان نوازتر هستیم. اقرن ناس لزیف، لزیف متعلق است به اقرن. نحنو مبتداست، اقرا خبره. الان این جمله العربه یعنی اخوست العرب جمله چی میشه؟ معترضه. ایوه العبدو چی میشه؟ جمله معترضه. درست شد؟ الجنوده یعنی اخوست الجنود چی میشه؟ جمله معترضه. آخر باشه میشه جمله مستنفه. سه رو ببین، شرط المخصوص. شرط چی؟ مخصوص. مخصوص کدومه؟ اون کلمه که منصوب میشه. شرط المخصوصه ان یقع بعد ضمیر المتکلم. من عرض کردم شرط مخصوص اینه که واقعش بعد از ضمیر متکلم. نحو انا افعل و کذا. ایوه الفتا، انا افعل جزا. مثلا فرض کن انا اعین الضعفا ایها الفتا، انا اعین الضعفا یعنی چی؟ یعنی من فقط یاری میکنم ضعیفان رو. انگار یه نفر بگه که تو منظور توی چی؟ از چه لحاظ تو میگی من یاری میکنم ضعیف؟ میگه ایها الفتا، یعنی از این جهت که جوان مردم، یعنی من به عنوان جوان مرد، من جوان مرد، این ایها الفتا خودشه، نه ایها الفتا یعنی آهای جوان مرد من یاری میکنم ضعفا رو. این ترجمه غلطه. این ایها الفتا داره توضیح میده انا رو، یعنی مال خودشه، یعنی من فتا و جوان مرد چیکار میکنم؟ یاری میکنم ضعفا. انا الان این انا مبتدا، افعل و کذا، افعل و فعل، ضمیر فاعل، کذا مفعول، این ایها الفتا مفعول اخصوی مقدر، جمله جمله چی چی مستنده چون آخره. ای افعله، حالا توضیح میده، ای افعله مختصن به فعلهی من بین الفتیان، یعنی من این کارو میکنم و مختص به این کار هم هستم، این کارم اختصاص به من داره در بین همه جوان مردها، یعنی من جوان مرد فقط این کارو میکنم، دیگه کسی دیگه این کارو، من جوان مرد این کارو میکنم دیگه بقیه نه. و قد یقع، من گفتم بعد از ضمیر مخاطب چیه؟ کمه، یادونه گفتم اصلش متکلمه دیگه، میگه فقط یقع و بعد از ضمیر الخطاب گاهی، قد بر سر فعل مضارع. لذا بعضی ها تو همون سوره خودمون تو آیه تطهیر اهل البیت رو اختصاص نگرفتن، گفتن اینجا نداست، یعنی آیا اهل البیت. بعضی ها آمدن ترکیبات دیگه کردن، گفتن این حال اهل البیت از کم، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس حال کونکم اهل البیت، در حالی که شما اهل بیت هستید خدا میخواد شما رو پاک کنه، حال گرفتن. و قد یقع و بعد از ضمیر الخطاب نحو سبحانک الله العظیم، سبحانک منزهی تو، خب این منزهی تو، سبحانک مفعول اسبه مقدر مفعول مطلق، منظور کی از این کاف؟ میگه الله العظیم، العظیم صفت الله، یعنی اخص الله ال از این منظور خدای بزرگم. ولا یسه و ان یقع بعد از ضمیر غایب، بعد از ضمیر غایب صحیح نیست. ولا بعد اسم ظاهر، بعد از اسم ظاهر هم صحیح نیست، باب اختصاص بعد از ضمیر غایب یا اسم ظاهر نداریم. مثلا فلا یقال، اینطور گفته نمیشه بهم معشر العربه یا معشر العربه ختمت المکارم، بگیم فقط به ایشان، یعنی منظور عرب‌ها، ختمت المکارم، مکارم به انتها رسیده، همچون چیزی بگید غلط. الان به جای بهم بکن بود یا بنا بود درست. به نسب معشر، میگه به نسب معشر بخونی درست نیست، به نسب معشر بخونی درست نیست، علل اختصاص، به نسب معشر بنابر اختصاص درست نیست. یعنی چی؟ یعنی یه نفر ممکنه بیاد بگه آقا این اصلا بوده یا معشر العرب، خطاب کرده به عرب و نداست، خب اشکال نداره، یه سیاق دیگه میشه. یا بگه اصلا معشر العرب میخونیم و این حال است از برای هم، اشکالی نداره، منصوب باشه و اعرابش اختصاص باشد غلط است. چرا؟ چون بعد از ضمیر غایب. لکن به جرها علل بدنیت، میگه ولی شما میتونید اینو به جر بخونید بنابر بدنیت، من حتی گفتم میتونید به نصب بخونید، بگید بنابر ندا یا بنابر حالیت، به جرش هم میتونید بخونید بنابر بدنیت، ولی به نصب بنابر باب اختصاص درست نیست. ولا یغال، میگه اینطور هم گفته نمیشه بعد از اسم ظاهر، به زیدن العالمه تقتد ناسو، به زید که منظور زید عالم، تقتد ناس اقتدا میکنن مردم، میگه این غلط، العالمه بخوانی و این رو بگو، باب اختصاص بگیر برای زید، آیا میشه العالمه خوند یا العالمه خوند و اعراب دیگه داشته باشه؟ بله میتونی بخونی العالمه، میشه چی اون موقع؟ صفت زید، به زید دانشمند اقتدا میکنه. میتونی حتی العالمه بخونی و بشه نعت مقتو، یعنی مفعول عمدهویه بگید مقدر، مثل ومرعته حمالت الحطب که مفعول عظمه مقدره، این هم بشه نعته بگید مقتوع، ولی منصوب بخوانی بنابر باب اختصاص درست نیست. به نسب العالمه غلط است، دقلش بنویس به نسب العالمه علل اختصاص لا یقال، علل اختصاص لا یقال، علل اختصاص بگید لا یقال، ولی اگه به نعت مقتوع باشه چیه؟ اشکالی نداره. بل به جرها علت تبعیته، بغلش بنویسید از صفتیته، بلکه اینو میتونیم به جر بخونیم تا بشه چی بگید؟ نعت صفت. الاسم المخصوص، حالا جالبه نگاه کنید، کاش میامد اول اینو میگفت بعد میگفتش که چه فواید و مطالبی داره. میگه اسم مخصوص، حالا من با ایو گفتم با الفلام گفتم توضیح دادم، میگه الاسم المخصوص و ثلاثه و انواع، اسم مخصوص سه قسمه، سه جوره. یک، الاول المعرف به ال، اولش اینه معرفه به الفلام میاد. الان تو این مثالا ما معرفه به الفلام داشتیم یا نه؟ نحنو العربه، دیدید یا نه تو اون مثال نحنو العربه اقرن ناس لزیف الفلام داره، اشکال نداره. نحنو العربه العربه نرع از زمن، نرعا یعنی چی؟ رعایت میکنیم، از زمن جمع زمه است، زمه یعنی چی؟ عهد و پیمان. میگه ما منظور عربا رعایت میکنیم تمام عهد و پیمان هامون از زمن. ترجمه باید یاد بگیریم، ترجمه میکنیم ما منظور، بگید این منظور که میگه این جمله معترض است، ما منظور عربا رعایت میکنیم تمامه، بگید عهد و پیمان ها رو، ما زیر عهد و پیمان نمیزنیم. دو، اثانی المضاف الی المعرف، دوم کلمه اضافه شده باشه به معرف، مثل اهل بیت، اون کلمه ای که مضاف الیه باید الف لام داشته باشه، مثل اهل بیت، اهل بیت الف لام داره دیگه، یا باید الف لام خودش داشته باشه یا اضافه به الف لام دار شده باشه. نحو انتم معاشر الفضل، شما منظور جماعت اهل فضل، جماعات اهل فضل، تجودون اهل البایسین، عطاب و کرم میکنید، جود میکنید بر بیچارگان، شما منظورم اهل داد و دهش، اهل فضل، جود میکنید بر بیچارگان. میبینی الان معاشر الفضل جمله معترضه است، مفعول اخصوی مقدر او الى غیره من المعارف، حالا یا الف لام داشته باشه مضاف الیه یا نه معرفه باشه. البته این مرحله دیگه کمتره، به همین دلیل جداش کرده، بیشتر مضاف الیه الف لام داره. نحو نحنو بنی زبته، نحنو بنی زبته، ما، خب وقتی میگه ما نمیدونیم منظورش ما عربا، ما مسلمونا، ما بنی تمیمی ها، کدوم؟ میگه ما منظورم بنی زبه، طایفه بنی زبه، ما طایفه بنی زبه اصحاب الجمل، اصحاب جمل هستیم. این الان نحنو رو داره چکار میکنه؟ توضیح. اما زبه چیه؟ اسم معرفه به الف لامه. این منظورش اصحاب الجمل، منظور اصحاب جنگ جمل نیست، یعنی ما آدم ها شطور داریم، ما به قول معروف سواره هستیم، ما سوارکاریم، یعنی داشته تعبیر میکرده که ما آدم های بگید اهل شطور هستیم و شطورداران. نحنو بنی زبته، این زبه غیر منصرفه، اصحاب الجمل، این هم دوتا. سوم، از سالسو ایوها یا ایتوها، که من گفتم نحو علیه، ببین علیه ضمیر متکلم، علیه ایوها الشجاع یا اولو فی القتال، یا اولو یعنی یعتمدو، اعتماد میشه، فلقتال یعنی در میدان جنگ، علیه مقدم شده یعنی فقط بر من، یا اول و تکیه می شود در میدان جنگ. چجوری این باید ترجمه کنیم؟ بر من که منظورم شجاعم، بر من شجاع که مقصودم شجاعتمه، تکیه میشه تو میدونه، فقط به من تکیه میشه، من شجاع در میدان جنگ. و ندارم مجیعه علما، گفتیم سه جا زیاده، الاسم المخصوص ثلاثه و انباره، سه قسمه، الاول معرفه به الف لام، دوم مضاف به معرفه به الف لام یا مضاف به معرفه های دیگه، سه با ایها یا ایتها. میگه ولی جزئی دیده شده و ندارم مجیعه علما، دیده شده گاهی اوقات اسم علم اومده به عنوان اسم منصوب و مختص، نهو بنا تمیمن، بنا تمیمن یستنسر البغاسو، بنا تمیمن یستنسر البغاسو. در از گفتن این تمیمن مضافش افتاده، مضافن لای جاشش هسته، اینم بوده بنی تمیمن، به ما منظور به واسطه، به سبب، این با بای سبب، به سبب ما بنی تمیم یستنسرو، یستنسرو نصر یعنی چی؟ عقاب، یستنسرو یعنی عقاب می شود. البغاس، بغاس پرنده های مثل گنجشک، پرنده های کوچکی که یوساد و ولا یسید، یعنی چی؟ سید میشن اما هیچ موقع سید نمی کنه، جرأت این کار. میگه حالا ترجمه این جمله چیه؟ این گفتیم یادتون باشه که باب اختصاص یکی از اغراضش فخره، این الان داره فخر میکنه تو علی ایها شجاع، داره فخر میکنه اینجا، داره میگه به سبب ما منظور تمیمی ها عقاب میشه گنجشک، یعنی عقاب بیاد پیش ما، چی؟ گنجشک بیاد پیش ما، بگید عقاب میشه، ما آدم های شجاع و آدم های بگو کارزار دیده ای هستیم. یستن سرول بغاز عقاب میشود گنجشک، پرنده گنجشک، یعنی گنجشک بیاد پیش ما دل و جرأت پیدا میکنه میشه عقاب، منظور از ما هم یعنی بنی تمیم، این میشه ترجمهش. فائدتون، فائده، ایها و ایتها یبنیان علی الزم، ایها و ایتها مبنیان بر زم، و اون ضمیر اون ها هم های سکته، حرف ضمیر نیست، فی محل نصب، بر محل نصب هم از این ایها، ایو و ایتو، علل مفعولیت به اخصو، مفعول اخصوی بگید مقدره، اخصوی که المحذوف وجوبند حذف شده به طور وجودی، نمیدونی بگه اخص و ایها، غلط، و یلزم و هما، و لازم میاد این دوتا رو، کدوم دوتا رو؟ ایها و ایتها رو، واجبه بر این دوتا ان یتبعا، این که تابع کرده شوند به اسم محلا بر، این که تابعشون آورده بشه، ان یتبعا یعنی ان یوسفا، این که صفت آورده بشن به اسمی که محلای به الف لامه، یعنی بعد از ایوها و ایتوها حتما باید یه اسم معرفه به الف لام بیاد، مثل ایوها شجاع، مثل ایوها شجاع، و یلزمهما ان یتبعا یا ان یتبعا، فرق نمی کنه، یتبعا هم درسته، تابع کرده شون، تابع آورده شون به اسم محلا به علف، اون اسمی که تابع اینها میشه تابع لفظشون بشه ایو، یا تابع محلشون بشه که محلا منصوب مفعولن، میگه یرفع اتباعا ل، بگید لفظه ما، تابع بگو لفظشون بشه، مثل باب ندا، ولی ایوها منصوب به یا مقدر باب ندا بگید نیست. اینو نگاه کنید، اینو من توضیح دادم ولی بخوام مخالفش حرف بزنیم، میگه تتعلف و جملت و الاختصاص من الفعل المحذوف، این درست، جمله اختصاص تشکیل میشه از یه فعل محذوف، اون اخصوی مقدر که محذوف، ول اسم مذکور و این اسم مذکور. حالا اون اسم مذکور گاهی اوقات الف لام داره مثل نحن العربه، گاهی اوقات مضاف به الف لام داره مثل نحن معشر العلمه، گاهی اوقات مضاف به چیزیه که بگید الف لام نداره معرفه است مثل نحن بنی زبت است، ها گاهی اوقات ایوهاست مثل علیه ایوه الشجاع و اینایی که خوندیم. پس بنابراین جمله اختصاص تشکیل میشه از فعل محذوف و اسم مذکور، یعنی اسم مذکور بعد از و تکون و فی موضع نصب علی الحال. اینو ما قبول نداریم. میدونید اگه حال باشه مشکل داریم، یعنی اگر ما ایوه الشجاع رو بخوایم حال بگیریم برای ایوه بگی غلط است. چرا؟ چون مثلا فرض کن توی جمله‌ای مثل نحنو، الان مثلا نحنو بنی زبت اصحاب الجمل، توی اینجا ما نحنو مبتدا اصحاب الجمل خبر، بنی زبت رو حال بگیریم، حال برای کی بگیریم؟ برای مبتدا یا خبر؟ برای خبر که هیچ ابوالبشری قبول ندارد، برای مبتدا هم به جز سیببه اون بار اول هیچ کس دیگری از نهاد قبول نداره. ما اگر بگیم این جمله حال است، بگید خیلی جاها تو اعرابش بگید گیر میکنیم، نمیتونیم حال قرارش بدیم، ذوالحال نداره، عامل نصب دهنده نداره. لذا قانون صحیحش اینه که این جمله اگر وسط شد میشه جمله بگید معترضه، اگر انتها شد میشه جمله مستأنفه و داره یک چیزی رو بیان میکنه، ها، و این حال نیست، برای بیان یه مطلب اومده نه برای بیان یک حالت، اصلا با حال کاری نداره. لذا بعد اینطور بنویسید و تکونو و تکونو فی غیر محل من الاعراب، غیر محل یا ولیست لهذه الجمله محل من الاعراب ان کانت واسطتا فهو جمله معترضه و ان کانت مؤخرتا فهو جمله مستأنفه. پس و تکونو حالا با تکونو میگم فی غیر محل من الاعراب یا ولیس لهذه الجمله محل من الاعراب ان کانت الجمله واسطتا فهو معترضتون و ان کانت مؤخرتا فهو مستأنفتون. این قاعده درستشه. اینجا اشتباه کرده این جناب آقای شیخ شرطونی. بحث بعدی باب اشتغاله، از مباحث بسیار بسیار هم سخت هم قابل بحث. باب چی بهش میگن؟ باب اشتغال. معمولاً گوش نه ببین وقت داریم، معمولاً میخوام بحثش رو جا بندازم بعد مشکل نداره. باب اشتغال و باب بعدیش باب تنازع، دقت کنید این دوتا باب معمولاً تو کتب صرفی و نحوی میان جزء بابهایی که معمولاً قدیما هر کسی میرفت هر آخوندی هر کسی میخواست امتحان بده این دوتا باب رو حتما ازش سوال میکرد. اگه کسی اینا رو بلد بود و تو مشتش بود معمولاً دیگه میگفتن خب این دیگه بقیه رو قورت داده، بقیه هم بلده، از بابای سخته و قابلیت استفاده هم داره، چون باب اشتغال ما توی قرآن داریم، باب تنازع هم توی قرآن. این حالا چطور این باب اشتغال و باب تنازع بعد از باب اختصاص و اقراء و تحذیر و اینا آمده؟ چون در باب اشتغال و باب تنازع هم ما فعل محذوف داریم و حذفش هم چیه بگید؟ وجوبیه، مثل همون اختصاص، مثل لذا یه سنخیتی داره که اینها رو آورده بعد از اختصاص و تحذیر و اقراء چکار کرده؟ ذکر. گوش کنید، هر عاملی معمول میخواد، هیچ شکی درش نیست. هر عاملی چی میخواد؟ معمول میخواد، فعل متعدی مفعول میخواد. گاهی اوقات عامل ما مشغول میشه به یک ضمیر، مشغول میشه به چی؟ یک ضمیر که این ضمیر بر میگرده به معمول. وقتی مشغول میشه به این ضمیر دیگه نمیتونه اون معمول رو چکارش کنه؟ نسبش بده. دیگه نمیتونه، چون نمیشه که هم اونو نسب بده هم بگه ضمیر. وقتی مشغول میشه به این دیگه نمیتونه اونو نسب بده. اینجا آقایون میگن که این عاملی که مشغول شده به ضمیر تفسیر میکنه یک عامل دیگری را قبل از اون اسمه، که اون عامل واجب الحذف مقدره. اینو بهش میگن باب چی اشتباه. قبلشه دیگه، قبل اون ندیدیم که چون واجبه. حالا این مثال بزنم گوش کن. مثلا شما نگاه کنید، اگر من بگم زیدن ازره، این الان باب اشتغال نیست. زیدن ازرب یعنی چی؟ زیدو بزن. زیدن میشه مفعول مقدم برای ازرب، درسته؟ ازرب هم فعل و فاعل، هیچ مشکلی نداره که این داره؟ نه. اما گوش کن، اگر آمد ازرب رفت و نصب داد به یه ضمیر، گفتم زیدن ازرب هو، اینجا ازرب وقتی به هونست داد اون میشه مفعولش، اینم یه دونه مفعول بیشتر دیگه نمیتونه زیدن رو نسب بده. دیگه نمیتونه، چون نمیتونه دوتا مفعول برداره، یه دونه خود اسم ظاهر یه ضمیرش. اینجا ما زیدن رو اگر منصوب خواندیم نمیتونیم بگیم مفعول این ازربه، باید بگیم چی؟ مفعول یه ازرب مقدره که این ازرب چیکارش میکنه؟ تفسیرش میکنه. احسن، ازرب زیدن ازرب رو، بعد اون ازرب اول رو باید داخل پرانتزه، یعنی بگید حذفش واجبه. چرا؟ چون میگن جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست. فکر میکنم تا یه حدی باب اشتغال رو با این مثال تو ذهنت چیه؟ درست شد؟ مثلا تو قرآن داریم ابشرن واحدن، ابشرن منا واحدن نتبعه. آیه رو ببین، ابشرن منا واحدن نتبعه، همزه همزه استفهام. بشرن مفعول محذوف، محذوف یک عاملش بشرن، منا و واحدن صفت بشره، یه بشری از ما یه لاغبا، نتبعه، نتبعه اون نتبعه رفته بگید نصب داده به او. این بشرن الان منصوبه به چیه؟ بگید یه نتبعه مقدر، یعنی انتبعه بشرن منا واحدن نتبعه، یعنی آیا ما از یه آدم یه لاغبای بشر مثل خودمون تبعیت کنیم؟ یعنی ما تبعیت نمیکنیم. باب اشتغال درسته نه؟ نسب داده به ضمیر و بگو نتوانسته عمل کنه در اون اسم ظاهر، و چون نتونسته در اون اسم ظاهر عمل بکنه تفسیر میکنه یه عاملی رو برای. درست شد چی گفتیم یا نه؟ اینو بهش میگن باب چی بگید؟ اشتغال. حالا یه فرض خواستم، این باب اشتغال چند تا خصوصیت داره که اینها باید کنار هم باشه تا بشه باب اشتغال. مثلا یکیش اینه، اون عاملی که میخواد تفسیر کنه باید یه جوری باشه که اگر اون ضمیره رو برداشتیم بتونه عمل کنه. یعنی میگن لولا ذالک الضمیر لعمل فیه، مثل نتبه او، اگه هو رو برداریم نتبه او بشرن رو چکار میکنه؟ نصب. مثل ازرب، اگه هو رو برداریم زیدن رو چکار میکنه؟ نصب میده. باید این داشته. ولی اگر مثلا فرض کن، اگر مثلا به جای فرض، به جای فعل ما اسم فعل داشتیم، اسم فعل رو خوندیم با هم، مثلا دراکه یعنی چی؟ یعنی ادرک، بگیر. ها؟ اگر گفتیم زیدن دراکهی، غلطه. زیدن دیگه نمیتونیم بگیر، چون دراکه نمیتونه تفسیر بکنه بگیر یه چیزی رو. چرا؟ چون اگه هو رو برداریم اسم فعل در ماقبل خودش عمل. حالا سبسر اگر همین مثال، همین مثال مثلا گفتیم زیدن ضربته، این باب اشتغال است یا نه؟ این درست، چون اگه ها رو برداریم ضربته میتونه. اگه گفتم زیدن حل ضربته، غلطه دیگه، باب اشتغال نمیشه. چرا؟ چون حل اسم استفهام صدارت داره، اجازه نمیده ما بعدش در ما قبل عمل کنه، و وقتی چیزی نتونه در ما قبل عمل بکنه قابلیت تفسیر هم نداره. پس ببین ما شرط ها داریم برای چی؟ بگید. برای باب اشتغال یکیش اینه که اگر اون ضمیر رو برداشتیم بتونه عمل کنه، وقتی خودش حقانیت عمل داشته، حالا وقتی نمیتونه تفسیر کنه، ولی باید اینو داشته باشه. دوم شرایط داره دیگه، دوم اینه که اون عامل مشغول شده باشه، ولی اگه مشغول نشده باشه باب اشتغال نیست. سوم اینه که اون اسمه، اون اسمی که بگو مشغولون انهه، از او شغل ایجاد شده، اون اسم قبل از این عامل باشه، ولی اگه بعدش باشه، مثلا من بگم ازرب هو زیدن، اشکال نداره. اینجا ازرب هو هو میشه چی؟ مفعولم به زیدن میشه بدل، تمام شد دیگه، باب اشتغالی در کار نیست، باید قبلش باشد، و الا اگه بعدش باشه بگی. پس شرایطی داره باب اشتغال، این شرایط رو گوش کن. ال اشتغالو اشتغال، ببین الف لام گذاشته، یعنی اشتغال نحوی اینه، هو ان یتقدم اسم، اینه که یه اسمی جلو بیفته، درسته؟ ان یتقدم اسم، مثل اون زیدن، مثل بشرم مننا واحدن، درسته؟ ان یتقدم اسم و یتأخر عنه فعل و مؤخر بشه از اون اسم چی؟ بگید فعلی. ها البته بعدم میخونیم که حتما نباید فعل باشه، فعل جزء بارزشه، ولی اونجا اسم فاعل باشه. تو اسم فاعل هم شما میتونید چی درست کنید؟ بگید باب اشتغال داره. اسم فاعلی که عمل میکنه اگر مشغول به ضمیر بشه تفسیر میکنه یک، بگید اسم فاعل دیگری رو. بعد میگفت چی؟ عاملون، فعل یا شبه فعل. حالا فعل گفته به خاطر اینکه نقطه بارزش فعله. و یتأخر عنه، عنه به کی میخوره؟ اون اسم مقدم. فعلون عاملون فی ضمیره، فعلی که عمل کرده در ضمیر، درست شد؟ البته بعدن باز میخونیم که حتما نباید در ضمیر عمل کنه، ممکنه در مضاف به ضمیر عمل کنه. ممکنه در چی عمل کنه؟ بگید یه اسم، مثلا به جایی که بگیم ازرب خو بوده، ازرب اخا، اونم باب اشتغال درست میکنه، درست شد؟ ولی چون اکثرا در ضمیره میگیم ضمیر، فی ضمیر عائدن الى ذالک اسم سابق، ضمیری که برگردد به اون اسم سابق، یا در ضمیر عمل کنه، او فی اسم مضاف الى ضمیر الاسم سابق، این همون چیزی که، یا در اسمی که اضافه شده به ضمیر اسم سابق، مثل اخاهو. الان مثال میزنه، نگاه کنید نحو الکتاب، اینا اگه الکتابو بخونیم خب میشه مبتدا قرائته میشه خبرش دیگه، باب اشتغالی در کار نیست. ولی اگه الکتاب خواندیم الکتاب میشه باب اشتغال. ها این الان باید بشه الکتاب، مال من کتابم چیه؟ الکتاب است. ها باید بشه الکتاب تا بشه باب اشتغال، میشه مبتدا قرائته میشه خبرش. حالا اینا رو احکامش خواهیم خوند، درست شد؟ ولی اگه الکتاب خواندیم میشه باب اشتغال، که الکتاب مفعول یه قرائته، بگید مقدر میشه الکتاب قرائته. والمعلمه اطعت امره، ها والمعلمه اطعت، بگید امره. نگاه کنید الان گوش کنید، در جایی که ضمیر رو نصب داده این همون فعل رو قبلش تقدیر میگیریم، یعنی الان برای الکتابه چی تقدیر میگیریم؟ قرار. ولی برای المعلم ها که در جایی که اضافه به بگید ضمیر شده اونجا میگن فعل مناسب. الان نگاه کنید المعلمن اطعت و امرکو این الان المعلمن رو ما میتونیم قبلش تقدیر میگیریم اطعت، این میشه. اما همیشه اینطوری بگید نیست. حالا اگر مثلا اینطوری بود المعلمن برو شو اهم تو اهانت کرده آم. یا مثلا فرض کن ضرب تو ولده، این رو بگیم المعلمن ضرب تو بگید ولده بود، یعنی معلم این معلم و بچه شو زده. خب اینجا اگر من بخوام ضرب رو تقدیر بگیرم این میشه اصلا دروغ، چون من معلمه رو که نزدم بچه شو زدم. اینجا میگن فعل مناسب. فعل مناسب چیه؟ میگن اگر شما بچه‌شو زدی فعل مناسب میشه اهن، یعنی اهانت کردم به این معلم بچه‌شو چیه؟ زده. فعل مناسب. پس بنابراین در جایی که به ضمیر نصب داده خود همون فعل کپی میشه به قبل، که کپی پیست میشه بعدش. اما اگر نه آمد به اسمی که اضافه به ضمیر شده اونجا باید بگردیم، ممکنه خود همون فعل رو بذاریم، ممکنه که بگیر فعل مناسبه با مقام رو بگذاریم. اینو بهش میگن باب چی اشتغال. اطعت و امره. پایین نگاه کنید، پایین یک الفعل و فعل مثال اوله، فعل در مثال اول عمل فی الضمیر در ضمیر، و فی الثانی در دوم فعل مضاف الی الضمیر در مضاف به ضمیر، و الاسم المتقدم و اسمی که جلو افتاده یسمى المشغول اون ضمیر رو بهش میگن مشغول به، اون فعل رو بهش میگن مشغول، فعل بهش میگن چی؟ مشغول. بگذاریم فقط خواهش اینه که این بحث باب اشتغال رو با این مباحثی که گفتم آماده بشید که انشالله من جلسه بعد باب اشتغال رو احکامش بتونم براتون درست حسابی بدم.